Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. З кім з герояў сваіх гістарычных твораў вы хацелі б сустрэцца і пра што найперш запыталі б? А яшчэ цікава, які час і якія месцы абралі б для такіх сустрэчаў. Галіна і Яўген. Выдатнае пытанне, яно падказвае ідэю цэлай кнігі. З яе героямі я сустракаўся б у нашым часе, каб яны ведалі, што іхнія дзеі не пайшлі намарна. Альбо, калі гэта былі ворагі, то наадварот, каб яны пераканаліся, што прайгралі. Такім чынам, мае пажаданыя суразмоўцы ўбачылі б, што стаяць храмы і гарады, якія яны будавалі, існуе дзяржава, правобразы якой стваралі і баранілі. У кнізе атрымалася б шмат раздзелаў і мноства пытанняў. Праблемаю заўсёды быў бы выбар месца сустрэчы. Здаецца, у Станіслава Лема ёсць апавяданне, дзе ў сучаснасць трапляе сярэднявечны манах. Ачуцца ад шоку і стаць здольным да дыялогу з далёкімі нашчадкамі ён змог, толькі калі тыя даўмеліся прывесці госця з мінулага ў ягоны родны кляштар. Таму з Усіславам Чарадзеем я спаткаўся б недзе ў сатварэннях Сафійскага сабору. Адрозна ад самога храму яны захавалі старажытнае аблічча. Мяне, зразумела, цікавіла б безліч рэчаў, але перадусім папрасіў бы распавесці пра тое, як полацкае войска выйграла бітву на Нямізі. Энцыклапедыі і падручнікі дагэтуль уводзяць нас у зман, паўтараючы вслед за кіеўскім летапісцам, нібыта ў той сечы, перамаглі дружыны князёў Яраславічаў. Чаму ж у такім разе пераможцы не рушылі далей на Полацак, а адступілі на свае абшары? Аднак тады лічылася, хто застаўся стаяць на касцях, значыць на полі бітвы, той і пераможца, а на тым полі застаўся стаяць якраз Усіслаў. Запытаўся б яшчэ і пра Усіслававу дачку, як яе клікалі. Сапраўды яе выдалі замуж за бізантыйскага імператара Алексея I Камніна, ці гэта толькі легенда, якой да сёння трымаюцца некаторыя аўтары. Дзе адбылося прандыву з Еўфрасінні, здагадацца не цяжка. Іншая рэч, ці пагадзілася б ігумення расказаць гісторыю свайго першага кахання, што, магчыма, і прывяло 12-гадовую Парцлаву за манастырскія сцены. Юны век князёўны не павінен залішне распальваць вашую фантазію. Тады жыццё было больш кароткае да імклівае. Якраз у такую пару княжыя дочкі рабіліся нявестамі, а ў 13 гадоў ужо часта і нараджалі дзіця. З Райндальдам Гайденштайнам, храністам і сакратаром вялікага князя і караля Степана Батуры, мы размаўлялі б, уладкаваўшыся ў адной з заляў гарадзенскага старога замку. Нехай бы спадар каралеўскі сакратар адказаў, ці трымаў ён у 1579 годзе у сваіх уласных руках кнігі з бібліятэкі Сафійскага сабору пасля вызвалення Полацку ад маскоўскіх акупантаў, ці можа апісваў кнігазбор з чужых словаў, падкрэсліваючы, што ў вачах людзей адукаваных тая бібліятэка мела не меншую каштоўнасць, чым уся астатняя здабыча. Якраз тады бібліятэка нашай Сафійкі з летапісамі, фаліянтамі, перапісанымі рукою Еўфрасіні, з нябеснай царкоўнай іерархіі Дыяніса Арэапагіта, па сутнасці, бясследна прапала. Генерал ордэну езуітаў Габрыэль Грубер у добра знаёмых яму анфілядах цяперашняй полацкай мастацкай галерэі раскалоўся б і адкрыў мне таямніцу, сканструяванай ягонымі майстрамі славутай механічнай галавы. Той самай, якая, калі верыць трэцяму тому жывапіснай Расіі, наганяла на наведнікаў жах, круцячы жывымі вачыма і размаўляючы на всех употребительных языках. Наполеона я чакаў бы у гулкім калідоры былога губернатарскага палацу ў Віцебску. Праўда, здзейсніць намер было б няпроста, бо ў старадаўніх мурах акапалася абласное ўправленне КГБ. Там валадар Еўропы у 1812 годзе кінуў шпагу на заваленый штабнымі мапамі стол і абвясціў аб заканчэнні кампаніі. Што ж змусіла яго праз некалькі дзён прыняць фатальную пастанову ісці на Маскву, а на мапах намаляваць стрэлкі, якія пазначалі будучий паход на Індыю. За адным разам, вядома, запытаўся б Бонапарта і пра пакінутую недзе ў Беларусі карету з ягоным золатам, якая ўжо 2 стагоддзі не дае спакою шукальнікам скарбаў. А раптам здзейснілася б мая мара з'ездзіць на пару тыдняў у Новую Зеландыю. Ігната Гриневіцкага я запрасіў бы ў полацкую кавярню «Дамян», каб пачаставаць тамтэйшай мачанкою і далікатна высветліць, з чым былі тыя гарачыя перажкі, порцыю якіх ён з'еў з гарбатаю ў цукерні насупраць гасціннага двара. Софья Перовская сабрала туды бомбакідальнікаў нарадавольцаў, калі Александр II у першы дзень вясны 1881 году нечакана змяніў маршрут руху па сталічных вуліцах. А на развітанне я падпісаў бы кожнаму са сваіх візаві кніжку, дзе пра іх напісана, і на ўсякі выпадак хуценька б адкланяўся.